مصیبت ہے وہ بھی نہیں ہوئی کہ جب لگے گی اس کو کوئی نہیں ہوگا بڑی کر خدا کے خوف کو خدا کی حمد کے ساتھ خدا کی پاٹ میں یاد کرتا ہے ون منائے کو اور جیسے ہی اسی طرح خدا کے خوف کو اور خدا کی حمد کے ساتھ خدا کی پاٹ میں کیونکہ میرا فون کا کیا کام ہے کیا کام ہے خدا تو مجھے تو جو ہے میں ایک جگہ ایک جگہ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں ہر خدا کا چاہے تو لے جاؤ ان کو گھر کر کے لے جاتے ہیں پر ہم سب کیوں ہے جو زندگی ہے سمجھے نہیں ان لوگوں کے جو خیالات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں بلاس لگے جو ہم میگزین میں اور سبزی میں پڑھتے رہتے ہیں سبزی میں تو خیال اتنی مقامی آتے سے میگزین میں باہر آ رہے ہیں جی جو ان کے اپنے خیالات ہیں وہ اوپر جا کے دیکھ رہے ہیں وہ کوئی جی بلکہ ان کو کیا پتہ چلے فریج سے کوئی نظر آتی ہے فریج سے نظر آنے والی چیز نہیں خدا جی کا حق ہے آپ نے آپ سے وہ یوں سے سوا ہے وہ آپ اکیلے ہی ہیں جو بغیر کے حالت اور بغیر مشرت اور بغیر شرکت بغیر نیابت بغیر ہو کسی کے کہنے کی اکیلا آپ ہی جو آسمان سے بجلیاں بھیجتا ہے پھر اہل زمین میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر بجلیاں گرا دیتا ہے مرضی والا ہے پیٹ کی پراس کے گلاس سارے ہو تو ختم ہو گئے پھر ذمہ دار کی ذمہ دار تو جل گیا بھائی اس کو کیوں جا یہ غریب آدمی اس کی یہاں تھی یہ کیوں نہیں یہاں کیوں نہیں آیا کیوں میری بات پر تم کیوں کرتے کوئی کیوں نہیں کر سکتا خدا کی بات ہم نے کیا کہا جی ایک قلعہ وہ زیادہ بھاری ہوئی ہے وہ قلعہ اتنا مسلم سے بڑھا ہے یہاں کسی ہو گیا چلا کے دو میٹ آسے پاس سب کھیت لہن آ رہے ہیں مگر وہ جو اس پاس ہندا ہے کیوں کیا گیا لگا برباد ہو گیا بڑے بڑے ذمہ دار تھے بڑے اپنی ذمہ داری پر ناز کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے تو زمین کو حکم دیا سہم کے بعد سب زمینیں برباد ہو گئی اب وہ بیٹا مسلم چھوڑ کے چلے گئے پنجاب چھوڑ گئے کیوں چلے گئے بڑے بڑے رئی کبھی بڑے بڑے ماریاں بال والے کہ خود اور بالکل گریب رہا بالکل گدوں کے اوپر مٹی ڈالنے والا ہم نے اس کو میں نے تو نہیں دیکھا میرے ساتھی نے بھارا دیکھا ہے کہتے ہم نے اس کو خود دیکھا ہے لیکن دسا سالوں بہن بن رہی تھی جو ایسی الگ یہ بن رہی تھی یہ گدوں پر مٹی کھیل کھیل کے کیا پتا جہاں تک یہ نیا کیا آپ کے سامنے جائیں اور اب اتنا اس کو بھی مسلم بس کا پورا مالک میں نے دس روپئے مٹی لوگ اور آپ مسلم بس کا مالک اور کھلی مسلم بس کے یہ قدرت کے کام ہے بھائی انسان نہیں کہہ سکتا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی کٹھی حالت میں لوں ایک چار سال بہت بڑا رئیس کبھی صاحب وہ ہزار روپیہ اس زمانے میں جب دلی میں ہم تھے ماہوار ہزار روپیہ دیا کرتا تھا پندو کی دکان تھی انڈے ان کو دیکھ دیکھ کے رکھ دیا گندا اور وہ پھینک دینا جب چل پھر مسجد تھا بہت بڑا کٹا ہے نوازی پکا مضبوط داڑی منڈا تھا میں نے کہا یار خوبصورت آدمی اگر ہی داڑی رکھ رہے بہت خوبصورت لگے مسجد میں ہی میرے خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرف بات کیا حاج میں تشریف لے گئے اس کے بعد آیا جہاں داری لگی میں نے کہا بھائی جی اب کیسے داری خوبصورت لگے ماضی بڑا پکا مضبوط اور پھر جس وقت کہ پاکستان ہندوستان بن گیا کراچی میں بیچارہ پہنچا میرے ساتھ مولانا والا بن جائے میرے والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی وہ خدمت کرتا تھا، ان کی بھی وہ خدمت کرتا تھا، کبھی 5 دے دیا، کبھی 6 دے دیا، وہاں گئے تو اس بیچاری کی حالت کچھ اور ہی تھی، جس طرح کے تو میرے سالوں میں 100 روپیہ اپنی طرف سے نکال کے اس کو دیا کہ تمہیں کیسا ہے، میں کیسا ہے، بس رونے لگ گیا، کہنے لگا پہلے وہ آ سر تمہیں آپ کو دیا تھا تو اور آپ مجھے دے، میں نہیں کرتا، بھائی یہ قدرت کا کام ہے، کسی کا دل نہیں کرتا کہ میں غریب بن جاؤں، ہے ہی تجھے زمین کو غریب کر دیتا، غریب کو زمین کا دیا کرتا ہے، اس واسطے کر کے یہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، جس کو چاہے وہاں سارا ریوا گھیر دے لے اور چاہے تو اتنا کچھ ان کو گھیر کے سبحان اللہ، ہاں یوں صرف صلاح ہے کبھی یوسیف یہاں بھائی ہے شاہ، جس کو چاہے بجلیاں گرا دیتا ہے، یہ تو ہو گئے دلیل تمہیں وہ یہ جاتی ہوں نبی اللہ وہ شدید الحاظ، ان باتوں کو دیکھ کر بڑا تعجب ہے کہ کافر اب بھی ایسے قادر خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ کامروں پر بڑا تعجب آتا ہے کہ ایسے قادر خدا کے بارے میں اب بھی جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ شدید المحال سب قوت والا اور تدبیروں کا مالک ہے، جن کا توڑ کوئی نہیں، یعنی یہ حال سب طاقت والا ہے جس کو توڑ کوئی نہیں سکتا، فرماتے ہیں کہ ان دونوں دعووں کا سمرا کیا ہوا جو ہم نے بیان کیے ہیں، تین دلیلیں پہلے دی ہیں کہ ہمارا کل اللہ، اور اخیر میں دلیل دی تھی ہمارا کل اللہ، درمیان میں ہمارا دار اللہ کی دلیل دونوں دعوے ثابت ہو جائیں گے، اب فرماتے ہیں ان دونوں دعووں کا سمرا کیا نکلا، سمرا یہی نکلا جب کہ وہ سب کے وہاں کل بھی ہے ہمارا دار بھی ہے، تو لہو دعوے تو لگا کرو مصیبت پڑنے پر مقابلہ اسی کو سچا پکارنا ہے، اسی کو پکارنا سچا پکارنا ہے، اور جو لوگ اس کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کچھ سنتے بھی نہیں ہیں، ہاں اور قبول نہیں کرتے، اور نہ جواب دے سکتے ہیں، لاگت سجیب جواب تو کب دیں جب کچھ سنیں، قبول کریں جب جواب دیں، ان کی حالت کچھ نہیں ہے اللہ کبا سے کو کپڑے، مگر ایسے جیسے ایک شخص اپنے دونوں ہاتھ اس پانی کی طرف پھیلا کر یہ چاہے ہیں یوں کر کے یوں پھیلائے اور کہے ہیں وہ پانی جنوں تک پہنچ جائے، نیم لوگ اٹھاؤ او پانی آ پانی آ پانی پھیلا رہا تھا بن جائے گا، وہ جنوں تک پہنچے آ پانی آ پانی، ہاں ماں ہوگا بھی والے نے وہ پانی کبھی ان کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، پانی کبھی ان کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے، یہی مثال ہے کہ وہ جو قبر میں مجبور ہے، وہ قبر میں مجبور ہے، وہ بمنلے کنویں جو ہوا وہ مجبور جو ہے وہ پانی کی طرح ہوا، اب انسان قبر کے اوپر جاتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ پانی میرے کو مجھے کچھ دے کچھ میرا کام کر یہ ہو جائے گا کام، ہاں یہ اس کی مثال پیش کریں حضرت صاحب یہ ہوا ہے، یہ اس کی مثال ہے جیسا کہ پانی ہو ہاں اور پانی کو بلائے بندہ، اس طرح تم اس میت کو پکار رہے ہو کہ میرا کام کر میرا کام کر، وہ کر لے گا اللہ کیا ہے کہ ہمارا سارا کام، اور یہ جو پکار رہا ہے نا یہ کہوں والی پکار ہے، ماں جو پکار رہی نا دل آتی سلا کہوں کی پکار تو یوں ہی بے سود ہے، کوئی فائدہ ہاں نا کی خبر کی پوجا ہوتی تھی، رات میں قبر کی پوجا ہوتی تھی, جو نزدیک نزدیک تھے وہ قبر پر جاتے تھے, اور جو دور دور تھے نا وہ اس رات کی مورت منا لی انہوں نے اور قبر پرستی یہ پہلے رہی ہے اور ابتدا بھی قبر پرستی سے ہوئی ہے. ہاں ابتدا ہی قبر پرستی سے ہوئی ہے, اور جو وہ دور دور تھے وہ قبر پر پہنچ نہیں سکتے تھے نا انہوں نے لوگوں کو منا لی ہے. بس یہ لوگ جو ہے نا آج کل کے زمانے کے وہ بس اتنا بت کو نہیں بناتے, تو میں نے یہ بات بتائی کہ بت بنانا چلتا ہے بت تو نہیں بناتے. ہاں یہ آج دور دور سے پکارتے رہیں گے یہ بات ہے, اور پھر شبد وہار کر کے وہاں پہنچتے ہیں, یعنی وہ اپنا تیاریاں کر کر کے سفر کرتے ہیں اور جتنا بھی وقت لگ جائے وہاں پہنچتے ہیں, وہاں جا کر کے قربانیاں بھی کرتے ہیں, وہاں جا کر کے اس کو پکارتے بھی ہیں. میں نے خود دیکھا ہے وہاں جا کر کے ان کے دیواروں کو چاٹتے ہیں, میں خود دیکھا عورتوں کو عورتوں کی طرف چاٹتی ہیں ایسے وہاں گا میں نہیں. وہاں میں گیا تھا کہ دو جیسے گیا تھا تو مسئلہ تھا فتوا تھا بس فتوی کے اوپر مجھے جائے گی تو پوری دن تھے ان کے, تو ہاں میں جتنے لا کے اندر جانے لگا انہوں نے روک دیا جتنے لا کے میں نے جا کر میں نے کہا بھائی بچے میں جتنے لگے ہوئے جا سکتی ہے تو بڑی بات ہے آج جا کے انہیں جانا کہ نہیں کوئی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا جتنی میں کہا رکھوں گا تم ہاں رکھا جو تم ہاں رکھی ہے. میں نے کہا میں نہیں رکھا کیوں بھائی تو چوری ہو جائے نہیں چوری میں ہو گئی ہے نہیں. میں نے میں نہیں رکھا, میں نے کہا جانے کو دیتے نہیں خبر. پھر میں باہر چلا گیا, باہر جا کے گھومتی تھی آئی ہاتھ لگا چپ کرتا کے چلا گیا کسی نے کچھ نہیں کہا. وہاں جا کے دیکھا نہیں کر مسجد ہے اور مسجد کے ایک طرح جلو کی طرح ہینگ ہوا ہو جائے اس کے اندر مزاق ہے کئی مزاق جو ایک تو نہیں کئی مزاق بہت جی اس کے اوپر جو لوگ سر رہے تھے اللہ کی بدل سیدا کر رہا ہے چاہ رہا ہے کچھ کر رہا ہے نہیں کوئی حرام تو میری گھر میں پڑھ گئی ہمیں تو جب اس گھر کے لیے تھوڑا ہی گیا تھا میں اس بات سے گیا تھا کہ ایک مسئلہ تھا ایک آدمی کا جو کوئی بندہ تھا تو اس کا اس کے ساتھ کوئی مسئلے کا جھگڑا تھا تو پھر کہا تھا اسے کوئی پوتا پڑا تھا کوئی پوتا پہ ہے ڈر منڈا کچے رکھے ہوئے سلطان باؤ اس کی اولاد اور اسے کچے رکھے ہوئے اس کے ساتھ کوئی ہمارا معاملہ تھا مسئلے سلسلے کا. تو پھر وہاں ہنمان پڑھنے گئے تو ہاں ہم یہ بات لے گئے مقصد ہمارے یہ نہیں تھا. ہاں یہ بات ہم نے ضرور کی ہمارے حضرت جی ہو کر منع کر کے تو کیوں آیا ہے میرا سچی بات پتا ہمیں بعد میں لگا ہے وہ تو ہم منع کرتے حضرت مولا تو میرے ہم کو لالے نے حضرت کیا بولے ہم کو لالے کو ٹوک دیا تھا. میں نے کہا کہ اب کیوں آیا ہے تو کہا جی ملاقات کی جیسے پہلے حضرت والے یہ پتہ نہیں کہ اپنے قدوس کا عرس شروع ہے لوگ کیا کہیں گے یہ بھی عرس سے آیا ہے کہ شبو بن گیا ان کے ساتھ چلا گیا چلے گا دور گزر گیا اس کے بعد ایسے کرتے ہیں والے کام تو ہونا چاہیے لہٰذا شبو ہو گیا کام خراب ہوا وہ پتہ ہے کیا کیا کام کرتے ہیں. ہاں یہ ایک بہانا ہے ہمت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں وہ سب پتہ ہے کیا کرتے ہیں وہاں گیا میں ایک دفعہ سلطان گم کی اور جان ہے وہاں جتنے جتنے میں لیا جتنے والا کو میں نے کہا میں نہیں رکھتا. میں نے کہا کہ چوری رکھتے تو میں نے کہا نہیں رکھتا عام قبر پر جانا اور دعا کرنا بھائی اس کا کوئی نہیں کہتا نہ جائے کہتے ہیں قبر پر جانا بلو سر سر بل علماء ہے تم تو نہ ہے تو تم ہم دیار کو کبو اللہ حضور آخر پہلے تمہیں میں منع کرتا تھا کہ قبروں پر نہ جایا کرو کیونکہ پہلے وہ حالات پرانے تھے نا جاہلیت کے دور کے کہیں جا کے تو تم کوئی شرارتیں نہ کرنے لگ جاؤ ہے نہیں. اب معلوم ہوتا ہے تم راج کے دیوان ہو چکے ہو اب پکے ہو چکے ہو اپنے دین کے پر تو عید کے پکے وہاں اب جاہلیت والا کام نہیں کرو گے اب ہمیں اللہ حضور ہوا اب سن لو اب اجازت ہے تمہیں اجازت کرنے کی قبروں کی کیوں اس واقعے کر کے آخر یاد آتی ہے مرنا یاد آتا ہے. زیارت قبول سنت ہے مگر زیارت مسنونہ زیارت بھی کی جانا ٹھیک نہیں ہم قبروں کی زیارت جمع نہیں کرتے ہاں مگر جیسے حضرت نے منع تو اسے بھی منع کریں گے. کپڑوں سے جان خبر ہوتا ہے کرتے ہیں, مندروں سے جان خبر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. فرماتے ہیں ہمارے جا کر سنگے جان آتی ہے, آپ جان بڑھیا آپ کے لیے. پھر کہو کہ تم بھی مطلب رجی کا سن لو, یہ آپ تم بھی نمبر چھ آئی ہے. وللہ اور صرف اللہ ہی کے آگے جو مخلوق بھی آئے, آسمان میں آئے یا زمین میں آئے, سب کی سب خوشی سے ناخوشی سے خدا ہی کے سامنے سب چکائے ہوئے ہیں. اور صبح شام کے اوقات میں ان کے سائے بھی ریزہ ہیں, سجدہ ریزہ ہیں, اور وہ منقاد و تابع ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا آپ ہی پوچھ رہے ان سے, ساتھی نہیں ساتھی تم بھی ان سے پوچھئے کہ بتاؤ آسمان زمین کا رب کون, کیا جواب دیں گے؟ آپ ہی فرمائیں اللہ ہی ہے نا. پھر آپ ان سے فرمائیں کیا جب یہ بات سمجھتے ہو پھر بھی تم نے اللہ کی سوا ہے جو کو اپنا مددگار کارساز بجلی بنانے والا بنا رکھا ہے, جو اپنے ذاتی نو نقصان کی بھی مالک نہیں آئے, ان کو اختیار کوئی نہیں, شرم نہیں آتی؟ پھر ان سے یہ کہو بھلا یہ تو بتاؤ حالیہ سویرا معامل بصیر, یہ سنگیر ہے دعوت, حالیہ سویرا معامل بصیر, بھلا یہ بتاؤ کہیں اندھا اور آنکھوں والا بھی برابر ہو سکتا ہے؟ مشرق ہوا اندھا وحید ہے آنکھوں والا, ہم ہر تصویر ظلمات و نور, بھلا یہ بتاؤ کہیں اندھیرے اور اجالا بھی برابر ہو سکتا ہے؟ اندھیرے وسائل سے شرکیا شرکی وسوں سے مشرکانہ وسوں سے, اور اجالا دلائل توحید, یہ بھی برابر ہو سکتے ہیں کہ نہیں برابر ہو سکتے؟ ہم جالو شرکا خلا کو کہا کہ کل نہیں کل ہی راؤ خالی کو کل نہیں جائے, وہ الواحدوں کا حال. ہاں جی, اب فرماتے ہیں کہ ہے ان مشرکوں نے اللہ کے شریک بنا رکھے, کہ جنہوں نے اللہ کے پیدا کرنے کے معنی کوئی چیز اور بھی پیدا کی ہے, انہوں نے کوئی ایک چیز تو بتائے, اور اب ان مشرکوں پر وہ مخلوق خدا کی ہے, خدا کی مخلوق سے مل کر مشتبہ ہو گئی ہے کہ خدا کی پیدا کرتا کون سی ہے, اور ان کو میرے بزرگوں کی پیدا کرتا کون سی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں, صرف اللہ کی ذات ہے جو خالق و کل شے ہے, وہو الواحد القہار, ہاں بلا شرکت غیر ہر چیز کا پیدا کرنے والا وہ, اور وہی ہے سب پر غالب, وہ جگانا ساتھ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انزل من السماء ماء, آسمان سے جو پانی کو اکیلا اتارتا ہے بغیر کسی کی سفارش کے, بغیر کسی کی اعانت کے, بغیر کسی کی شرکت اور نیابت کے اکیلا پانی اتارتا ہے, پھر اپنی اپنی سمائی کے قدر نالے بہ نکلتے ہیں, چھوٹے نالے پہلے ہوتے ہیں, پھر آگے ادھر سے چھوٹا نالا آیا, ادھر سے چھوٹا نالا آیا, پھر ادھر سے چھوٹا نالا آیا, وہ آگے بڑا نالا ہے, اس میں تینوں نالے پڑ گئے, وہ نالا جا رہا ہے, ادھر سے ایک اور نالا آ رہا ہے, اس سے بڑے نالے پھر بن جاتے ہیں, یہاں تک کہ دریا میں پھینک جاتے ہیں, دریا سب سے بڑا نالا ہو, اور دریا میں جاتے جاتے جاتے کئی دریا ہوتے ہیں, وہ سب کے سب سمندر میں جا گرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کل اللہ خالق کل شے, انزل من السماء ماء, زادت اودیتم بقدر اپنی اپنی سمائی کے مطابق, فاحتمل السیل زبردست لا دیا, سیلاب کا پانی پھولے ہوئے ٹھار خس و خاشات کے اوپر اٹھا لایا, ومما یوقدون علیہ النار, جن دھاتوں کو زیور اور کچھ دوسرے سامان بنانے کی غرض سے لوگ آگ میں جلاتے ہیں, سونا ہو رہے چاندی ہو رہے, تو بس آگ نہیں اٹھاتے, جھاگ اٹھاتے ہیں پانی کے دنوں میں, میرے منہ سے کوئی غلط نکل گیا نہیں, ان میں سے بھی اسی قسم کا محل کچیل اور جھاگ ہوتا ہے. اسی طرح اللہ حق کو باطل کی مثال بیان فرماتا ہے کہ پانی جو ہے نا یہ حق کی جگہ سمجھو, جھاگ جو ہے اس کو باطل کی جگہ سمجھو, ہم سمجھ ہو بھیا رہا جھا, جھاگ اور محل کچیل تو بےگار اور رائے گان جاتا ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے, اما مائل منا پانی جو لوگوں کے کام آتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے. اس سے آپ مثال سمجھ لاؤ کہ حق کو خدا رکھے گا اور باطل کو خدا کھڑا کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. جس طرح پانی اور دھات کا فرق ہے اسی طرح حق و باطل کا فرق ہے. جس طرح حق و باطل کا فرق ہے مشرق اور موحد کا فرق ہے. چنانچہ فرمایا للذین استجابوا لربهم الحسنى یہ بشارت آ گئی. والذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جمیعا مثله ما اولی القرون به اولئک لهم سوء الحساب وما هم جہنم بمصیر. جن موحدین نے اپنے رب کا کہا مانا ان کے لیے بہتری بہتری ہے الحسنى. والذین لم یستجیبوا له اور جن مشرکین نے اس کا حکم نہ مانا ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر ان کے پاس وہ سب کچھ جو زمین میں ہے سارے کا سارا مصر ہوں ماں ہوں اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو جائے تو یہ سب مال دولت اپنے فضیے میں جان چھڑانے کے لیے عذاب الہی سے بچنے کے لیے دے دیں گے. مگر ایسا ہوگا نہیں, ایسا ہوگا خدا ایک منظور حساب. اتنا دینا ان کو فائدہ بھی نہ دے گا, ایسے لوگوں کے لیے برا حساب بری کام اس کے ساتھ ہوگا. ان کا ٹھکانا جہنم تو بہت ہی بری قرار کا ہے جو اس کا نتیجہ دائر ہے. یہی بات ہے وہ ہمارے کی طور سے نہیں ہوتا, اللہ کے ساتھ تعلق مل رہا جی ہاں, سب سے بڑے اپنے تعلق مل رہا, تعلق کے اولیاء کے اللہ کے اولیاء کے ساتھ آتا ہے. اور بھیا چاول لگوں ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں, تین ہو گئے, تین دن کے اندر چوتھی سے بس بھیا ہاتھ میں سور رہتا حساب کتاب کی شکتی کا ہر وقت ان کو خوف رہتا ہے. پانچویں سے بس مل رہی ہے صبر ان کے رام کے رکھتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تکاریوں پر صبر کرتے رہتے ہیں. چھٹی سے اقام الصلاۃ نماز کے پابند رہتے ہیں. ساتویں دن ان حکوم مما رکھنا اسے میں والا کیا ہمارے دیے میں سے پوشیدہ اور انانیہ خرچ کیا کرتے ہیں, ہم نے ان کو دولت ایمان کی دی ہے جب جگہ وہ پھیلاتے ہیں, دولت ایمان کی دی ہے جب جگہ وہ پھیلاتے ہیں, ہم نے ان کو جو پیسے دیا ہے تو پیسوں کو دیتے ہیں, ہم نے ان کو طاقت دیا ہے قوت دی ہے زور دیا ہے, وہ دوسرے جو نادان ہیں جو کم ہو رہے ہیں ان کے اوپر ہم کرتے ہیں. شاسن کے ہوگئے آج میں زمین کھولے گئے ہوں ابھی ہاتھا نہ سیا برائی کو بلائی سے دبا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا نتیجہ کیا ہے اب نتیجہ بتایا, بلا بہت بچا ایسے لوگوں کا ہے اس عالم میں اس جہاز میں نیک انجام, وہ نیک انجام کیا ہے نبی کرنی ہو آج دن کا تعلیم ان کا بدل آ گیا, وہ نیک انجام بھی ہے دن ہمیں جلنے کے بعد دن میں وہ آپ بھی جائیں گے اور ان کے باپ دادے وہ بھی ان میں بھی جائیں گے اور ان کے بیٹے ان میں بھی جائیں گے, بیویوں کی ان میں بھی جائیں گے, سارے نا جو لائق اور قابل ہوں گے وہ بھی ان باپوں میں جائے گا, سب کے باپ دادے ان کا فکر نہیں ہے, کسی کا باپ قابل کچھ ہوتا جو ہے وہ سمان ہوا سکتا, جو لوگ ہیں وہ بھی جائیں گے, سب کے بیٹے بھی نہیں جاتے, بعض کے بیٹے جو ہے نا وہ جائیں گے جو میرے گا, جو بیٹے قابل ہوں گے وہ نہیں جائیں گے, ہم لوگ بیٹا قابل وہ نہیں جائیں گے, وہ تو بڑا سنباد داخل سنبھال ہوا بل ملائے کے لوگ جنون آ جائیں گے کھلے بات پوری تہار ایک کے دروازے سے ان کے پاس یوں کہتے ہوئے آئیں گے جبود ہونا سلام لانے تو سبق کے دماغ سبر اس سبق کے ضلعے میں تو پر سلام کی جاؤ ہمیں معاف کر جا تم اس عالم میں تمہارا انجام جو ہے بہت اچھا ہوگا, سمجھ گئے کا آج کے دن کر دوں گی خدا کے ہاتھ کو پورا کرنا اور نہ توڑنا, خدا چاہا جا کار ان کو جوڑو ان کو جوڑنا, کار کو توڑو ان کو توڑنا, شیطان سے تعلق پیدا کرو شیطان والوں سے تعلق پیدا کرو, اللہ سے تعلق پہن کرو اللہ والوں سے تعلق رکھو, رب سے ڈرو اور حساب کتاب کی شکتی کا خوف کرو اور ماں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تکالیف پر صبر کرو, نمازوں کے پابند رہو, اللہ کے نام دیتے رہو, برائی کو نیکی سے دفاع کرو, یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو واقعی کامیابی کے اسباب ہیں, اب ناکامی کے اسباب بتا رہے ہیں اور جن میں یہ اسباب پائے جائیں گے وہ اسباب ہیں وہ عقل والے ہیں, وہ تو واقعی نصیحت پکڑ رہتے ہیں قرآن شریف ان کے ہاتھ میں نصیحت کی نصیحت ہے, لیکن بلے جی نے جانتے ہیں آج اللہ کی بات نہیں جاتی اللہ سے گفت آج کر کتنی صبح آج کتنی کرتے ہیں مجب کہوں نما امر اللہ اپنے گزر ہے, اللہ نے جن کے تعلقات جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو توڑتے ہیں, اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے بجائے غیر اللہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, وہ اللہ سے دعا مانگنے کے بجائے غیر اللہ کے پاس میں حجات کا بتایا ہے, اللہ کو رب کہنے کے بجائے غیروں کو رب کہتے ہیں, اللہ کو حج کے بعد اس کے پتا سمجھنے کے بجائے غیر اللہ کو حج کے بعد اس کے پتا سمجھتے ہیں, بدون ابھی آج صرف کر کے ملک میں بسار کروا سکتے ہیں, ایسے لوگوں کا کیا نتیجہ ہوگا, بلا ایسا ملا ہے ایسے پر دولت ہے والا مسور کا اس عالم ان کے لیے حرام ہے. اس بات کے چلتے اور مجھے تو سامان لو بڑا آسان ہے, بہت ہی آسان ہے. خیال نہیں کرتے جب یہ بات ہے بالکل دا پانچ بات ہے چل رہا ہوگا بالکل پہلے ہم چاہ ہو جائے جو دلیل آگے اللہ جب شکر بھی کرنے میں نشا ہو جاتے کیا تم اتنا خیال نہیں کرتے کہ صرف اکیلا اللہ ہی ہے کہ ملا جانے کے رہے ہم چاول کے رہے نشیبے کے رہے اور ملاوٹ کے رہے شفا کے رہے تو اپنے آپ ہی ہے اپنی ثواب کی مسلات کے مطابق کبھی طور پر جیسا وہ چاہتا ہے جس کی جاتا ہے وہ بھی بھرا کرتا ہے جس کی جاتا ہے وہ بھی کرتا ہے. مگر اس کتنی بڑی دلیل ہونے کے باوجود کیسے ہے وہ کہ بالکل ڈھگے قسم کے لوگ بڑے اونچے رہی کمی مان چکے ہیں, بڑے رہی کمی دنوں کو گھٹیا نادار ہو چکے ہیں, بھیک مانتے چکے ہیں, یہاں سے بلا کے مجھے نہیں معلوم ہوتی. مگر تعجب کا مقام ہے یہ ساتھ ان کو کچھ دولت ملی ہوگی نا کہتا ہے اس کے پاس ہو اس واسطے بھر ہو گیا کہ دنیا یہ تعلیم کی زندگی پر اس دنیا کی زندگی پر جاتے ہیں. حالانکہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے کیا دن کی چار میرا دل ہوگا بھر حیات کی دنیا سے آپ وقت پھر جا رہا یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں سنائے تھوڑے سے فائدے پر کچھ نہیں. شکوا مزید بڑا ایک اور تاجر ہے اس بات کا ایک بھی تاجر ہے دوسرا تاجر اچھا میرے کو ملنے میں کمل ہو رہا ہوں جاؤ ملا کے یار اتنے وقت شکوا نمبر دو تاجر کا مقام ہے کہ کہاں دے لو جو انسانیت کو دل کے ہے وہ کہتے ہیں کہ لولا ہوں پھر آج میں وہی پرانا ایسا ماننا تھا میں مجھے دیکھتا ہوں اس کے رب کی طرف سے کوئی ہمارا منہ مانگا بول جائے کیوں نہیں ہوتا تھا بار بار یہ پارا کوئی ان کو ابھی تک نہیں سکی جو آپ آج لے جائیں گے بار بار اور صرف انداز سے جواب دیتا مگر ان کو وہ نہیں دیکھتا منہ مانگا بول جائے کیوں نہیں ہوتا کے یہ قرآن بہت بڑی چیز ہے، یہی قرآن کو دیکھ کر کبھی بھیجا یا بھیجا. اب یہاں سے کبھی نمبر دس اس طرح میں کبھی وحی جا کبھی وحی جا کبھی وحی جس طرح ہم نے آپ کو پہلے رسول بھیجے ہیں نا، ہم نے آپ کو بھی اسی طرح رسول بنا کے بھیجا ہے. امتیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کے بھیجا جب حضرت میں کمیا ہوا مر، جس امت سے پہلے اور ہم سے گزر چکی ہیں. اس عمر سے پہلے اور بڑی بڑی ان سے گزری ہیں، کیوں بھیجا؟ یہ سب سیوا رہے ہیں تاکہ وہی گزری ہے جو آپ کی طرف بھیجی گئی ہے، جو وہی جو قرآن آپ کی طرف بھیجا گیا ہے ان کے اوپر آپ پڑھیں، جو آپ ان کو پڑھ پڑھ کر سنائیں. اس بات کے طرف ہم نے نہیں ہے کہ کتاب والے کا خبر کرو اور ان کو سمجھا والے کا مطلب پہنچاؤ. یہ ہم نے قرآن بھیجا ہے پہلے ان کو بھی کرتے تھے، پہلے ان کو بڑی بڑی پتھر آتے ہیں، صحیح بھی آتے ہیں، کتابیں آتے ہیں، اور اس ہمت میں تو کوئی نہیں آیا تھا، ہمت میں ہم نے چیزیں نہیں کی. ابھی نے ضرور اثر نہیں چاہیے کسی کا، مگر اب سب کی بات ہے چھٹ بات وہ ہم لوگ ضرور نظر رہا ہے. تعجب کا مقام ہے، یہ لوگ صرف تمہاری پیغمبری کے منکر نہیں ہیں، ہم یہ کرونا دے رہے ہیں ہمارے ایسا، ہاں ایسا صرف آپ کی پیغمبری کے منکر نہیں، کیا آپ رسول نہیں، کیا آپ رسول نہیں، اگر رسول ہے تو اسے انسان دکھاؤ، اسے کر دکھاؤ. ایسے ہے نو لاہو جانے آج کے بعد نہیں دکھا سکتا آپ رسول نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو آپ کے حالت کی منکر نہیں بلکہ میرا بھی دکھا سکتا ہے، میرے بھی یہ لوگ نہ صرف تمہاری پیغمبری کے منکر ہیں بلکہ سنے سے رحمان کے منکر ہیں. اس بات سے آپ ان سے فرما لیں میری طرف سے یہ لوگ کی گیا ہے ہو عربی، میری طرف سے یہ لوگ کی گیا ہے ہو عربی. وہ اللہ کے رحمان جو ہے نا رحمان، وہ ہے میرا رام لا الہ الا ہو جس کے خلاف کوئی علاج ہے. میرا سمجھ تمہاری سوکھا رہا ہے وہی یہ بتا میرا اسی کی سوکھا کرتا ہے اور اسی کی طرح لوگوں کو دعوت کرتا ہے. آپ کو سمجھ نہیں کہ کرنے کے لیے پیسے دو میں نہیں کرنا چاہیے بات کے ساتھ انداز کون ہے کہ یہ کہیں گے کہ سب سے باہر کی زیادہ ضرورت کے ہوں باپ اپنی اولاد کا اتنا شدید نہیں ہوتا جتنا نبی اپنی امت کا شدید ہوتا ہے. باپ کیا چیز ہے؟ باپ صرف جسمانی لحاظ سے ہوتا ہے، یہ جسمانی کیا روحانی کیا ہر لحاظ شدید ہے. ان کے لیے مجھے بات آتی ہے کہ آپ کسی چھوڑے اللہ تعالیٰ جسمانی ہے کہ چھوڑنے کی بات ہے یہ امید ہے کوئی دنوں کی. اب یہاں سے کت اتم آواز دی بلو ان قرآن ہے بلو ان قرآن ہے اور کچھ آدمی ہوئی آدمی اور کل میں دے مرتا. اگر ان ہندیوں کی بیمار لانے کی کوئی امید نہیں رکھی نہیں جا سکتی تو کیا کر قرآن سنی ایسا بنا ہوتا جس کی بڑک اچھے کس میرے پھول کے بعد باہر کرنے لگتے اور کچھ کیا کہ آدمی جا سکتی قرآن کے روپ کی برکت سے زمین آسانی کتاب پیش کی جا سکتی اور یہ مجھے موتا یا اس قرآن کے روپ کی برکت سے لوگوں کی طرح کی سبھی کی جا سکتی. تو یہ لوگ راہ راست اختیار کرنے والے نہیں تھے یہ سوال اختلاع کے لیے لوگ جا سکتے مت سوال کبھی کرا صحیح ہاتھ سے بندہ کچھ بھی آج نہیں آپ کے دور بہت ہی جاتے پانی قرآن کے حکم کے بارے میں یہ بھی اللہ کی طرف نیچی آئیوں نے لائے ہوئے کہیں ادھر ہی نہیں لگایا اور کیا چل رہا یہ کھیل میں اور کیا کیا بنائے ہیں نہیں ان کے بعد آئے کوئی جو بچوں ہمارے پاس جتنا ہی لگایا ہوا انہوں نے ہزار ہزار ہو گیا ہے ہزار روپئے کا دن بھی نکال دیا ہے یہ اسلام کا نام لے کر کچھ راستے کرتے ہیں اس راستے کر کے ان کو کوئی تھوڑی سی چھوٹی راتیں کرتے ہیں اللہ یا بستیوں کی کوئی بڑی مشکل نہیں کیا کیا کہ وہاں اللہ کو بھی آتا ہے آ کر واپس کے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم ہم یاد اللہ آپ کے وعدے کا خلاف کبھی نہیں کرتا یہ ہو کے رہے گا اس لیے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج شکوا انہوں نے سابقہ کا شکوا اور روح پا کے بھول لی والا کبھی سو یا بے رسول میں کبھی بتا ہم لوگ نبی کا میرے گھما کرتا ہوں تو کئی بتا نہیں کہا آپ آپ معاہدین کے مذاق سے اور انکار سے گھبرائے نہیں انکار کرے تو پہلے سے لیا دل کے لیے دکھایا مذاق کرے تو ابھی ادارے سے لیا ٹھیک ہے دونوں کارو آپ معاہدین کے انکار اور مذاق سے گھبرائے نہیں کیوں میں آپ کی ذاتی کی بریائی کی جذب خاصی کرتا ہوں اس کو بھی ابھی رسول میں سب لے آپ سے پہلے بھی بہت سے ان عدم رسولوں کا جو تنوین جو ہے حضرت جی رسولوں میں تنوین تعظیم کی اور تکفیر کی جو ہے وہ قربانی یاد کرے تنوین تعظیم کی اور تکفیر کی جو ہے میری بہت سے پیغمبر ان عدم بڑی ہار والے پیغمبر آپ سے پہلے بھی بہت سے ان عدم اور اشار والے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے ہوا کیا پہلے تو اب لیا تو دل نہیں نہ کہا پہلے تو یہ بات ہوئی میں نے ان کاموں کو مو رکھ دی اور دیکھا رہا ابھی ٹھہرو پھر آگے کا اثر میں نے ان کو یکدم پکڑ لیا پھر دیکھ رہے کیسا کہا میں کہا میری حراست کرنے کی ہوئی تھی اندازہ لگا لیا جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ کوئی ہے میری مخلوق نہیں تھی میری میری مخلوق تھی اور کون کون سے ہو تو میرے پریشانی ہو رہی تھی جانے والے اور جس میں کہتے ہیں کہ تم خدا کے پرسن بنا میرا پرسن گئے نہیں ہاں ان کو میں نے ہلاک کیا تم بھی ہلاک کروں گا تمہاری اچھا چکے اب تم بھی دعوی کی جو سانی یعنی ہمارا کام ہوگا یہ والدین جو توجہ نہیں کرتے جو بھی توجہ کرتے ذرا سوچے تو صحیح اب ہمیں ہمارا کام لگا تو سنما کا غلط مجھے میرا کام سمجھ ہم تو مجھے بنا لا جا رہا ہوں ہم دوبارہ ہوں نہ کروں مرضی کی مجھے کبھی مجھے مسئلہ ہو سکے ہمیں کام معلوم ہے معاذین کو یہ بھی سوچ نہیں آتی بات ذرا سوچ تو توجہ کریں دماغ کو ذرا زور دیں سوچیں بھلے جو ہر متنفر کے کیے سے باخبر ہے جو جاندار جو عمل کرتا ہے وہ بھی دنیا کے اوپر ہے خواہ کسی علاقے میں کسی ملک میں ہے خواہ زمین کے اوپر ہے خواہ زمین کے اندر ہے خواہ نام ہے سماوات میں عرض ہے خواہ آسمانوں میں ہے خواہ کسی آسمان میں ہے جہاں کہیں بھی کوئی کرنے والا مطلب ہے وہ کام کرتا ہے اس سے جو ذات کا خبر ہے وہ بڑا ان شرکا کے برابر ہو سکتا ہے کمل لے سے کدا لے کر ان کو بتا دو کمل لے سے کدا لے کر ہم ابمن ہوا کار میں والا سے نماز کا سبق کمل لے سے کدا لے کر وہ بڑا ان شرکا کے برابر ہو سکتا ہے جن کو اپنی خبر بھی نہیں دوسروں کی بغیر خبر رکھنی اپنی بھی خبر نہیں ظاہر ہے کہ یہ دونوں یکساں تو نہیں ہو سکتے یہ جواب تو خود سامنے آ جاتا ہے ہر بندے سے ایک ہی دانت جو اپنے کیے کے بندوں کے کیے کی ہر چیز کی خبر ہے اس کو ایک ہے جس کو اپنی خبر کی دونوں برابر ہو سکتے ہیں, ہر کوئی کہتا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. مگر ان معاندین پر تعجب کی بات ہے شکوا و جالو اللہ شرکا, ان حالات کو دیکھتے ہوئے سمجھتے بوجھتے ہوئے پھر تعجب کا مقام ہے کہ پھر بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے بھیجتے ہیں یہ لوگ مقرر کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکوا کا جواب, کون سمجھ ہوں یا رسول اللہ آپ ان سے کہو تو صحیح, پوچھو تو صحیح, کہو کہ سمجھ ہوں تم ذرا ان شرکا کا نام تو لو. شرکا کا نام لینے کا کیا مطلب, یعنی ان کے کوئی کمالات کو بیان کرو تو یہ کمال پا جاتے ہیں, کوئی کمال بیان تو کرو. کون سمجھ ہوں تم ذرا ان شرکا کے نام تو لو, بھلا پتہ چلے کہ کون سا کون سے کمال ان کو پایا جا سکتا. یوں بس کمال والے کو چھوڑ کے بے کمالوں کو لے لینا اور ان کو آ جاتے ہیں مسائل میں بتاؤ گا, کوئی کمال تو ہونا چاہیے نا. ہم سمجھ جائیں انہیں دماغ آ جا لو پھر آ جاؤ ہم بظاہر محنت ہے تم اللہ کو وہ چیزیں بتاتے ہو, اتنے بڑے اللہ میں بن گئے ہو اللہ کو بتاتے ہو اور وہ چیزیں بتاتے ہو جن کو وہ کہیں زمین بھی نہیں پاتا, ان کا وجود ہی کوئی نہیں. تم کہتے خدا کچھ یہ ہے, خدا کے ہاں تو وجود کوئی نہیں ہے شریک باری تعالیٰ کا, ہے کہ نا. تم کہتے جی ہے, تم خدا کو بتاتے ہو کیا ہے شریک. ہم دشاہ میں اور جا کر ماں بڑے طور پر لوگوں کو فریب دینے کے لیے ان کو شریک کہتے ہو, بھائی مانو ہم دشاہ میں کو ماں بڑی طور پر لوگوں کو فریب دینے کے لیے ان کو شریک کہتے ہو, ان کے شرک کا اور تو کوئی سبب نہیں ہو سکتا. یہ جو شرک کرتے ہیں اور ان کو شریک بناتے ہیں اور کوئی سبب تو ہو نہیں سکتا. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ فی جو نظر کافر مکرو, کافروں کا مکرو بھی ان کی نظر میں خوشنما کر دیا گیا ہے, شیطان نے ان کے ریل چندر کے بات ڈال دی ہے. ان کی چلاکیاں ان کو بھلی معلوم ہوتی ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں چلاکیاں کر رہے ہیں, اور سکھ والے شریر یوں وہ راہ رات سے روک دیے گئے. اور یہ یاد رکھو, اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ شاید اس میں یہ معذور ہے, خدا کا ایک ضابطہ ہے جو آپ شرارتیں کرتا ہے نا جان بوجھ کے لیتا اور علاج کرتا ہے اور حق بات کو دیکھ کر کے سوچ سمجھ کر کے پھر الٹا الٹا ہوتا ہے. تو یاد رکھو ضابطہ ہے خدا کا من یزنی اللہ علیہ وسلم, جس کو خدا گمراہ کرنے لگے نا یعنی مہر جباریت لگانے لگے, ٹھیک ہے, جس کو خدا مہر جباریت لگانے لگے نا تو ہمارے بھی ہاتھ کوئی اس گراہ دکھانا والا نہیں ہو سکتا, خاص جتنا زور لگاتے رہو. تو گیا کہ یہ دقت رہتا ہے معاندین ہوا کہ نہ ہوا, ان معاندین کو تو خدا نے مہر جباریت لگا دی, پھر کون ہے کہ یہ امید رکھے کہ میں اس کو صحیح راستے میں لے آؤں گا. ان کو دکھانے والا کوئی نہ ہوگا, وہ ہمیشہ اسی سدو رہیں گے, اسی سدھ میں رہ کر کسی پر وہ مریں گے, اور ان کو دنیا کے اندر بھی ان کو مار پڑے گی, تو آخرت کی مار تو کیا کہنے گی. ہم عذاب اور حضاب دنیا والا عذاب آخرت کیا شاید, بلکہ ایسوں کے لیے دنیا میں زندگی میں بھی عذاب ہوتا ہے اور وہاں آخرت کا عذاب, توبہ توبہ کیا پوچھو, آخرت کا عذاب اشک ہو وہ تو ان کے لیے نہایت ہی سخت ہو. ہو سکتا ہے کوئی آ جائے خدا کا ہاتھ اس میں سے چھڑا کے تو نکال کے لے جائے نہ, یہ بات ہے کوئی نہ. وما لہم من اللہ من واس, اللہ کے سوا اس عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. کہاں تم کا کوئی شریک نہ یہ ہوگا خدا کی مرضی کے خلاف خدا کے ہاتھوں سے چھڑا کر کے لے جائے تو خدا جب چلا جائے میرے ہاتھ میں آیا وہ کہنے کر نکل گیا. تو بہت بہت یہ بات ہے بچے شرک سے اور توحید کے تائل ہو جاؤ. آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں, تبشیر تبشیر مثلا جنت تک جیو ان کا چند بالکل آزاد شرک اوکل ندیم سے کہو شرک سے بچنے والوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس کے درختوں کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں, اس بات کا پھل بھی دائمی ہے اور اس کا سایہ بھی دائمی ہے, سب گھر کا موسم نہیں آئے گا, ہمیشہ بہار ہی رہے گی, نہ بہت سخت گرمی ہوگی نہ بہت سخت سردی ہوگی, گرمی آ رہا ایک ہی رہے گا. اس دنیا میں اگر موسم کی تبدیلی وہ ہے تو انسان کو بیماری آ جائے, اس قسم کی بجائے تبدیلی نہ ہو تو پھر بیماری آ جائے, اور اس موسم میں اس آخرت میں جنت میں بناوٹ قسم کی ایسی ہوگی کہ وہ موسم کی تبدیلی وہاں ہوگی نہیں اور حالت کی شکل صحیح رہے گی, نہ وہاں بیماری ہوگی, نہ وہاں کوئی نزلہ زکام ہوگا, نہ وہاں کوئی کھانسی ہوگی, نہ کوئی وہاں پیشاب پخانا ہوگا, نہ وہاں کوئی تھوک ہوگی, نہ وہاں کوئی ناک میں سے کسی رہے گی, سب چیزوں سے پاس. جیسے کہ صبح کا ابھی صبح نہیں میں نکلا ہوا تھا, یہ سب ہوگا میں سب کی بدھار بھائی ہوں گی بدھار کا موسم ہوگا, یا سب ہم سب وہاں انٹرنیٹ ہے بہت زیادہ مہربانی بہت چاہے تو امید تک اس کس کا ہے, نہ امید بھی نہیں ہے, نہ امید بھی نہیں ہے, اور اپنے تجربے کو دیکھتے ہیں مجھے سنجیتی ہو جاتا ہے, ہم سے زیادہ کچھ نہیں کہا وہاں بڑے بڑے میں تمہارے وہاں پہنچے جن کو مارے جنہوں نے کھائی ہے, دنگے کھائے پتے کھائے زخمی ہوئے ہیں لو لان ہوئے ہیں, وہ تو وہاں پہنچے ہمیں نہیں جاتے, اب وہ زیادہ گرام کے نا امید ہوئے رہتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے جنت میں قریب سے قریب, وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو تم کیسے جاؤ گے جنت میں, تمہارا تو بالکل کو ٹھکانے کوئی نہیں جنت میں, جب وہ پتھر کھانے والے زخمی ہونے والے جنہوں نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے پیر کٹوا دیے بندے ہو گئے ناک کٹ گئی ان کے پیر کٹ گئے ان کے پیچھوں کے اوپر زخم ہو گئے اور آج کے اوپر پڑے پڑے آج کے اوپر ان کو چھوڑا گیا سارے زخم زخم ہو گیا کھلے لگے لگے ہو گئے, یعنی وہ لوگ اگر جنت میں نہیں جائیں گے یہ چلی جائیں گی یہ ہلے ہو, پھر تو بھائی تم اپنی بھی امید نہ رکھو کہ تم جنت میں جاؤ گے, ہاں یہ بھی یاد رکھو یہاں مزے اڑاؤ گے تو وہاں مزے اڑائیں گے, یہاں مزے آتے اڑاتے ہو شیک کر کر کے مزے اڑاتے ہو تو وہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں, ہاں یہاں محنت کرو کوشش کرو مسئلہ ہاتھ کو چھوڑو مسئلہ بیان کرو مسئلہ ہاتھوں کو چھوڑو مسئلہ بیان کرو, سارے گھنٹے لگے جیل میں جاؤ تکلیفیں ہوں لوگ زخمی کرتے ہیں, امید کر لو جہاں بھائی مل رہے ان شاء اللہ پھر بھی سر یہ نہیں پھر بھی امید ہے رحمت اللہ, جب زیادہ جان کر گلے خدا نے یہ کروایا بلا گل دور رحمت اللہ, یعنی ہماری امید تو اتنی ساری ہوگی بالا امید ہونی چاہیے, یعنی یہ امید ہی کوئی نہیں رہی وہ تو کافی بن گیا ہم پھر تو جاننا نہیں ہے, یا رات مہربانی کروا چاہتے ہوں ہاں بالکل شرک حکمل تک ہوں یہ ان لوگوں کا انجام ہوگا جو دنیا میں شرک سمجھتے رہے, تو حکمل کا مجھے نندا ممکن سدھی لوگوں کا انجام ہے ہی دے بس, یہ آ گیا تفریح ولی منا کے نام کتابیں یہ تنبیہ آ گئی نکلی دلیل, یہ تنبیہ ہے نکلی دلیل, نکلی دلیل پہلے کتاب میں ہمیں نہیں ہے, اس لحاظ سے تنبیہ نمبر ایک ہے نکلی کے لحاظ سے, ویسے تنبیہ نمبر تیرہ ہے, یہ خیال نہیں کرتے اتنا آخر پہلے پیغمبر بھی ہو گئے ہیں پہلی امتی بھی ہو گئی, تم سنتے رہتے ہو حالات ہو کوئی چھپے سکے ہوئے نہیں تمہارے سامنے, کم سے کم ادھر ہی سوچ لو دیکھ لو کہ پہلے انبیاء امتوں کو ہم نے تو کتاب دی تھی, ہاں جی وہ کس چیز پر خوش ہوتے تھے اور خوش ہوتے ہیں, یہ رہو میرے معاون جو رہنے کا جو ہم نے آپ کو کتاب بتائی ہے نا اس کو سن سن کے وہ تو خوش ہوتے ہیں, جیسے حضرت عبداللہ علیہ السلام علیہ خوش ہوتے ہیں. ہزار ان کے بعد البتہ کچھ بھی کے ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس کتاب کی بعض باتوں کا باتوں کا انکار کرتے ہیں, جو ان کی تورات میں نہیں لکھی ہوئی کہتے ہیں یہی کوئی نہ, جو لکھی ہوئی ہوئی کہ یہاں یہ تو ہے تم نے آپ تورات کو بگاڑا ہے, تورات کو بگاڑا تم نے اپنے ہاتھ میں لکھ رکھے اور یہ غلط کر دیے. اب کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تمہاری قرآن تو تمہاری کتاب کی اصلاح کرتا ہے, جہاں تم غلطی نے کہے جہاں صحیح ہوا ہے, مگر وہ نہیں مانتے کہ ہماری کتاب نے کیوں لکھا ہے. تمہاری کتاب میں نے کہا تھا کہ بلاؤ کہہ رہا ہوں سبھی سے غلط لکھ کر تمہارے کسی بات آ کے پردانے کری دیں. البتہ کچھ گھر کے ان سے ایسے بھی ہیں جو اس کتاب کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں, مگر جب تمام دلائل حق کا سدا ہو تو ہی ثابت ہو چکا ہم یہ دلائل اکلی سے بھی یہ تمہیں ہاتھ ہی ہے اکلیہ سے نقلیہ سے وحیہ سے ہمیں ثابت کر دیا دعوی توحید کو. ہما خلق اللہ ہما دان بھی اللہ اور کوئی کیا ہوا ابھیان فرما دو سیدھا ابھیان فرما دو کیا انما عبد اللہ بنا اسی کبھی انہیں ہی ادو وہ نہیں ہے باب سیدھا تھا ابھیان کر دو اور منکرو تم مانو یا نہ مانو مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارا کروں حاجات میں مسائل میں حل مشکلات کے لیے حاجت برادری کے لیے شفاء مرضا کے لیے اور اولاد حاصل ہونے کے لیے جو بھی تکلیف ہو جو بھی حاجت ہو تو اس کے لیے صرف ایک اللہ معاف ہو کر اس بات قبول میں غائب آنا بلا اس نے کبھی اور پکار میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ کروں, نہ نوری کو نہ ناری کو نہ خاکی کو نہ نبی کو نہ ولی کو نہ پیر فقیر کو کسی کو شریک کسی مخلوق کو ادوک آپ میں تم سب کو بھی اسی کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور اسی ایک ذات کی طرف میرا اپنا لوٹنا بھی ہے. ہاں جی اب ایک تنبیہ رہ گئی ہاں جی, یہ تنبیہ وہی تھی ہاں, یہ تمہیں نمبر 14 آ گئے ہاں نمبر 14 ہو گئی بھائی, یہ آخری تنبیہ ہے تنبیہ وحی. ویسے تنبیہ وحی نمبر 2 ہے ٹھیک ہے نا, پہلے وحی کی ذریعے آ چکی ہے ہاں جی, وہ تنبیہ نہیں ہاں گلالی کا سننا کبھی متن کا حل نہیں خبر شابا تنبیہ 11 یہ تنبیہ 11 وہی کی ہوئی اور یہ تنبیہ 14 وہی کی ہو گئی, دو تنبیہیں وہی کی ہو گئی اور ایک تنبیہ نکلی ہو گئی, باقی تنبیہیں جو ہیں سب اکلی ہیں, وہ ہما کن کے لیے ہو گئی وہ ہما جان کے لیے ہو گئی ٹھیک ہے. اب فرمایا ہم نے اسی دعوت کے لیے یہ قرآن عربی زبان کا فرمان اتارا ہے تاکہ اہل عرب اس کو آسانی سے سمجھ سکیں, اور کیونکہ یہ عمر الفنا ہے تمام زبانیں اس کی آگے بیٹیاں ہیں تو ماں اپنی بیٹی کو سمجھا سکتی ہے, یعنی اس زبان عربی والے عجم زبان والوں کو سمجھا سکیں گے آسانی کے ساتھ اور وہ سمجھ سکیں گے. اس واقعے کے ہم عربی زبان میں عجمی زبان میں نہیں داخل کیا, عجمی زبان وہ نہیں اپنا مادر ضمیر ادا کر سکتے کما حق ہوئی جس طرح عرب لوگ اپنا مادر ضمیر ادا کر سکتے ہیں, یہ قدرت نے ایسا نظام بنایا ہے. یہ عربی زبان میں ہم کوئی مطلب اپنے جیسا کہ ہمارا دل مانتا ہے نا اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں, عجمی لوگ اپنا مادر ضمیر کما حق کو نہیں ادا کر سکتے. یہ انگریزی میں ہے نا جی, میں کہتا ہوں قادر لکھو کبیر لکھو ایک ہی طرح لکھتے ہیں, عامر لکھو امیر لکھو ایک ہی طرح ہے, ان کا ہینڈ رائٹنگ وہ ایک ہی ہے بالکل سمجھے, مگر عربی زبان میں قدیر اور قادر کا کتنا بڑا فرق ہے. قادر اس میں فائل ہے اور یہ بیان کرتا ہے اوپر زمانے کے حال کا زمانہ ہو یا استقبال کا زمانہ ہو ٹھیک ہے, باقی میں اس کی اپنی شرطوں کے عمل جب کرتا ہے اس میں بھول ہو کہ اس میں یہ شرط پاس سال زمانے میں نے حال اتال کے اور اعتماد پکڑا ہوا سر ایک دن کی سینکڑوں میں سے وہ خدا محسوس محسوس لال ہم نے ہمیں کہا ٹھیک ہے نا تو عمل کرتا ہے یہ اس میں آ گیا زمانہ حال یا اعتبار اور تدبیر جو ہے وہ سرگ مشبہ ہے اس میں سارے زمانے آتے ہیں زمانہ اس میں مروج نہیں ہوتا ماضی ہو حال ہو استقبال ہو اس میں ذاتی صورت پائی جاتی ہے اور اس حال میں یہ بات نہیں ہوتی مگر انگلش زبان میں قادر قدیر کا سپیلنگ ہی ایک ہے اور پھر ایک ہونے کے ساتھ اس کا مفہوم کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا تو ہم معلوم ہوتا ہے نا کہ اس قادر قدیر کو خدا نے کیسے انداز دیتا جہاں قادر کہنا ہے وہاں قادر کہا بابا قادر ٹھیک ہے اور جہاں قدیر کہنا ہے وہاں قدیر کہا اپنا بابو زمین کیسے ادا کیا دوسری زبان نہیں ادا کرتا یہ حقیقت ہے جب یہ بتائیں گے ادمیوں کو ادمی سمجھ جائیں گے وہ سمجھ جائیں گے اسی واسطے کرتے قرآن اگر ہوتا اور سمجھا پھر دوسروں نے یہ سمجھ گیا یعنی یہ مطلب نہیں گھر کو نہیں سمجھا یعنی جیسے اتنا ایسا سمجھا آگے ادمی سمجھ جاتے تھے کہ خدا نے یہ بتایا ہے اسی واسطے خدا نے عربی میں یہ کہ یہ نہیں کہ ادمی تھا کہ سمجھے نہیں ادمی سمجھ والا ان تباہ تالا اور مادم آ جا مالک من اللہ من ولی ولا لاکھ مالک تو رہے اپنی جگہ میں کہتا ہوں کہ اگر بل آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی مادم آ جا من العلم بعد اس کی کہ آپ کے پاس صحیح علم وہی والا آ چکا ہے تو پھر خدا کے مقابلے میں تمہارا بھی یہ ماتی کوئی نہ ہوگا نہ تو بتانے والا ہوگا اور تو رہے اپنی جگہ یہ کتنی زبردست یعنی ایک تم بھی ہے اس بات سے کر کے سوچنا چاہیے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ نے دن تم بھی فرمائی ہے تو مان دین کو سوچنا چاہیے کہ جب اس نے اپنے ماننے والوں کو اتنی زبردست تم بھی فرمائی ہے ہم کس بات سے ملی ہے ہمیں مان لینا چاہیے ورنہ تو ہمیں تو خوار ہونا پڑے گا پھر عذاب آئے گا ختم ہو گیا مطلب جی باپ ختم ہو گیا تھا تم بھی ہار مقصد ختم ہو گیا اب اس کے بعد چند سوالات ہیں اصول ہے قرآن کا کہ پہلے اپنی بات کرتا ہے اپنے ساتھ کو دلائل ساتھ ثابت کرتا ہے کرتا چلا جاتا ہے کرتا چلا جاتا ہے کچھ ساتھ تمبی آ گئی کچھ ساتھ حضر آ گئی کچھ میں ساتھ تفریح آ گئی کچھ تبھی آ گئی کچھ شکے آ گئے کچھ جواب شکے آئے کچھ تمبی آ گئی پیغمبر کو کچھ حسن بھی آ گئی پیغمبر کو یہ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ آ گیا اس نے سجا کر یہ ہے کہ ان چیزوں کے بعد کسی کو شبہ ہو شروع کرا دو یہ اللہ تعالیٰ کا سور مطلب ہی چلا آ رہا ہے سور بکرا نے توحید کا مسئلہ بیان کیا یہ حجیوں کو شبہات تھے وہ تیسرے حفظ سے شبہات میں شروع کر دیا رسالت کا مسئلہ بیان کیا اس کے اندر ان کو کچھ شبہات تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا حفظ سے شروع کر دیا صحیح اپنے شبہات ہیں تو ان کے شبہات کو دور کیا جا رہا ہے اس میں کال عمران کا یہی کر رہا ہے اور سورہ کے نسان میں بھی یہی کر رہا ہے جو اعتراضات اعتراضات کے جواب بات میں دے دیتے ہیں چنانچہ یہ صاحب یہ سال میں تھا یس تب تم نے کبھی نہیں تھا کوئی لال ڈسیزن یہاں سے وہ اجتباع دور کیا گیا اسی طریقے سے یہاں بھی سورت رات کے اندر یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور سورت یوسف کے اندر یہی تھا ہمارا سننا چل رہا ہمارا سنا اللہ رجال جو وہی رہے بس اللہ لیکن گنگا کل یہاں بھی یہی بات ہے فرماتے ہیں کل سننا رسول ہم کمرے کا بجال میں ہمارا کے بعد مزید لیا ہمارا خیال میں رسول نے نہیں جاتی ابھی آج تم اللہ بھی اللہ لیکن یاد ان کتاب میں محمد اللہ ہمارا نہیں چاہ رہا تو میں ضرور ان کتاب یہ ان سوالوں کے جواب آ گئے چار سوال ہے یہاں چار سوال ہے سوال نمبر ایک کہ پہلے ہمیں تو اس کی رسالت میں واقعی شبہ ہے ہم بار بار تم سے پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں موجودہ دکھاؤ یہ دکھاؤ تم چلا دیتے ہو ادھر ان کے باتیں کر دیتے موجود تمہیں تکلیف ہوگی تم موجود یہ قرآن تھوڑا ہے اس قرآن تم کیوں کر کے بنا دیتے ہو یعنی ہمیں تمہارے رسول ہونے کے اندر شبا ہے عیسائی آج کل یہ شبہ پیش کرتے ہیں آج کل عیسائی پادری جب مناظر میں آتے ہیں مسلمانوں کے بھی یہی شبہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہونا چاہیے جس کو اللہ کے ساتھ اس کا رابطہ قائم ہو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو کوئی دنیا کی دعوت کا تعلق کوئی نہ ہو وہ اس کی بیوی ہو وہ اس کی اولاد ہو ہے نہیں وہ ہونا چاہیے تمہارا پیغمبر کتنی شادیاں کر دی اس نے کتنی اولاد ہوئی اس کی کتنی مری کتنی جی ہے اور یہ کس طرح کا اندر ہو سکتا ہے جب ہمارا ہی تھا زندگی جو اس کی تھی گزاری بس نے بیوی نہیں کی بلکہ ماں کو بھی کہہ دیا ماں آئی کون میری ماں کون ہے کون عورت ہے یا پھر کوئی غلط نہیں کرتا اپنی والدہ کو یہ کہہ رہے ہیں ولی یاد بلّہ بکواسات کرتے ہیں صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت اما جان کے متعلق کا ذکر نہیں کہ مگر ان کی انجیل میں اب تک موجود ہے کون ہو رہا نہیں جانتے کوئی اور کے ساتھ تعلق نہیں رکھا ہوا یہ اچھا پیغمبر ہے جو نوٹ لے کر رکھی پھر کہتا میں پیغمبر ہوں پھر اولاد بھی ہوتی ہے کہتا میں پیغمبر ہوں اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے جانے ملوا نے دیا ان کو شبہ تھا بتایا اللہ ہاں والد الحسن والے تو من قبل کا اگر معلدین کہیں کہ اگر تو رسول ہوتا تیری اہل اولاد نہ ہوتی اگر تو رسول ہوتا تیری اہل اولاد نہ ہوتی فرماتے ہیں تم جواب دے دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنی ذاتی کے لیے آئی قسم کھا کے کہتا ہوں لقد ارسلنا رسولا من قبلک ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول اول العظم رسول کثرت سے رسول اول العظم رسول ہم نے بھیجے ہم نے ان کو بیویاں بھی دی تھی اور ان کو اولاد بھی دی تھی تو لائن رکھا کہ ہم بس کوئی جانی تھے ان کی بیویاں کتنی تھیں ہم تین بیویاں یا چار بیویاں تھیں اور آٹھ اولاد تھیں حضرت اظہار علیہ السلام کے احمد کوئی جانا تھے حضرت یاسر علیہ السلام کے احمد کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں سو بیویاں ان کی کہتے ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام ان کو دکھا رہے پیغمبر مانتے ہی نہیں ایسے قریب ہے پہلے ان کو پیغمبر نہیں تھا وہ تو ایک بادشاہ تھا بہت ملک جیت تھا وہ اس کو پیغمبر نہیں جادوگر تھا وہ مندر بنایا اس نے اپنی بیویوں کی خاطر اور شرک کیا اس نے والی یاد بھی تھا ہاں جی کیا پوچھتے ہو ہاں داؤد علیہ السلام کا البتہ مانتے ہیں داؤد علیہ السلام کی بیویاں نہیں تھیں سو بیویاں تھیں تمہارے خود کتابوں میں لکھا ہوا ہے تمہارے خود بائبل میں لکھا ہوا ہے جی اسی طریقے سے اور جو ہے نا پیغمبر ان پیغمبروں کی اولاد بھی تھی بیویاں بھی تھیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہاں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سنا رہے تو ہم نے قبل کبھی جاننا لگا جو آج مجھے بھی آپ پھر سنیں اس رسول کے ہونے میں شک کیوں ہے وہ کہتے ہیں اچھا جی اگر یہ رسول ہے ہی پھر کوئی موجود کیوں نہیں دکھاتا وہ اسے دکھا لے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں گمار جانا جو رسول نہیں یہ آتی ابھی آئے تھے اللہ بھی مل اگر کہو کہ پھر موجود دکھاؤ جواب یہ ہے کہ کسی رسول کے اختیار میں یہ بات نہ تھی کہ وہ حکم الہی کے بغیر کوئی نشان لا سکے کیونکہ وہ پیغمبر ہی ہے نا وہ کوئی رب تو نہیں آخر وہ پیغمبر ہی ہے رب تو نہیں پھر وہ دو سوال کرتے ہیں اچھا جی ٹھیک ہے ہم نہیں مانتے رسول کو اگر ہے تو پھر ہم پر عذاب آنا تو نہیں آتا ہم جن گستاخ ہیں تو گستاخوں کو تو خدا نے علاج ہوتے غصے ہو کر کے ہمیں ہلاک کر دے گا ہم نہیں مانتے اس کے رسول کو کیوں نہیں علاق آتا اچھا کہہ دو یہ کل عدل کتاب ہاں ہر وقت کے مناسب ہو ایک حکم لکھا ہوا ہے تیسرا جی تیسرا سوال پہلے سوال تھا کہ ان چار علاج کیوں ہے پیغمبر نہیں اس کا جواب دیا والا کلر سنا اس نے کبھی کبھی جان لال احمد بار ہو دیا پھر اچھا پیغمبر ہے پھر بول کے دکھاؤ تو ہمارا ماں کھانا جو اس نے یاد دیا جن لاد نہیں لاد پھر جواب یہ ہم جو نہیں مانتے تو ہم تلاب کیوں لے کر کہتے ہیں کہ اسے یاد نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا عذاب کا ایک وقت مقرر ہے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے اسے کل نہیں آ سکتا ٹھیک ہے اچھا جی جب عذاب نے ہم پر اتر نہیں ہے تو پھر آئے گا وہ ہم مانے نہ مانے پھر منواتے کیوں ماننے کا کیا فائدہ پھر ہم نے جب انکار کر دیا ہے اور عذاب میں آنے ہے وہ تو آئے ماننے کا جب کیا ہوگا ہمیں ماننے کا جب کیا ہوگا خام خام میرا ہمیں کہتے ہیں مان مان مان اس کا جواب جی بھائی نہیں بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے یم حملہ ہونا یہ شاہ وہ جس میں تو وہ ہندو ہوں گے ملک کتاب جسے بتانا چاہے بتا نہیں سکتا ہے اگر تم ایمان لے آؤ گے تو عذاب اللہ چلا جائے گا, ختم ہو جائے گا. جسے باقی رکھنا چاہے اسے باقی بھی رکھ سکتا ہے, یہ تو اس کی مرضی ہے, اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. ہاں سب اس کو کہہ رہے جیسے چاہے اس کو اٹھا دے, چاہے وہ یوں کہہ دے چاہے یوں کہہ دے. میں نے کہتا یہ مہمان جو ہوگا کیونکہ ان کا عمر کتاب اصل کتاب تو اسی کے پاس ہے, اس کو پتا ہے ہمیں تمہیں کیا پتا. یہ چار سوال ہیں, سارے سوال کا جواب اب تو مان گیا نا بھائی, میں نے تمہارے ہر قسم کے اشارات بھی دور کر دیے. ہاں عمر کتاب اصل کتاب ان کی میں اصل یہ اصل کتاب ہے نا, خدا کی رقم خدا کی نا اللہ کے پاس ہوا ہے. چوتھا سوال یہ ہے کہ اب جب ہم مانتے نہیں ہیں آزاد تو آگے جانا ہے, کیوں ہم ہزار کرتے ہیں گمان ہو مان ہوتا جب نہیں مانتے ہزار کا مان کر سکتے ہزار کو آنے ابھی یہ بات ہے. اگر مان جاؤ گے تو آ جائے گا کہیں وہی مان لے گا کما لو لیکن آج مان تو ہو جائے نہ مان لے کر بڑا ہوا لے میرے حساب. ہاں جی یہ دنیا کی ہے, دنیا بھی ہے فوری عذاب نہ آنے سے نظر نہ ہو جانا, یہ خدا نے کہا ہے جب یہ وقت پر عذاب آئے گا فوری عذاب نہیں آتا, اس لیے نظر نہ ہو جانا. کیونکہ عذاب آیا کہ جیسے جیسے لگے ہم ان کو کفار مکہ سے کرتے ہیں چاہے بعض وقت ہی ہم آپ کی زندگی میں دکھائیں اور ان وقتوں کے وقوع سے پہلے آپ کو دنیا میں ہم دنیا سے ہم اٹھا لیں, دنیا سے ہم آپ کو اٹھا لیں, آپ کو وفات دے دیں. بہرحال تم پر تو ہمارے احکام کا پہنچا دینا فرض ہے نا, تم احکام پہنچا دو میرے اور ان سے حساب لینا دینا یہ ہمارا کام. جو عذاب آئے گا دیکھی جائے گا نہ ماننے والوں کو, تمہاری زندگی میں ہم وہ عذاب ان پر لائیں یا تمہاری زندگی جدا ہو جائے, تم بہت ہو جاؤ تو اس کے بعد ہم لائیں. بارہ تم میرا حکم پہنچا دو اگر میں لگا دوں وہ آیا نہیں, وہ گھر میں کوئی بازار موقع تھا پہلے بڑے سخت گیت سے کوئی ارے بڑے خراب مگر جس وقت ہم کو دعا مان کے ہر کو سیکھ لگ گیا بڑا انتظار کی لگتی کا بڑے سہاگت کا رشتے پہنچے وہ بھی ایسا سینا دیر کے اندر ارے تو دوسری جگہ تو سی نہیں اور بڑے ہی دیر ہوتا تھا غلطی ہو جی یہ ہوگی مسائل کے انتظار کے آتے ہیں چل گئے سینا دے کے رہے گی اور ان میں موت حیات کو کوئی نہیں سمجھا, انہوں نے کہا مریں گے جیئیں گے ایسا کریں گے تو پکڑ گا. سچی بات ہے ہمارے صحابہ بہت سارے شہید ہو گئے لڑ گئی ہماری فوج مگر اس کے بعد ہم لوگوں کو تصدیق کر دی اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے ہمت دی انہوں نے کہا کہ جانا چلو کچھ ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر کے پھر خود کو مقابلہ کرنے کا اللہ نے بڑی مہربانی کروائی. ایسے ایسے عام کا ہوا اس طرح کیسے عام کا ہوا کتر کتر کے رکھے گئے آیا کہ نہ برادری سے آئے بڑے کون خاص مکے والے ہوں خاص دوسرے ہوں سب اسے آ گئے سمجھ آ گئے زندگی میں کتنے آ گیا ہر ایک دن کے آزاد میں آ گیا اور بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے بعد آئے گا ان کا نہیں میں کرے تو لینا تھا یا میں آپ کو بہت سر دوں گا خدا لگا بھائی اتنی دکھاؤں گا یہ کہہ رہے کوئی تیار کی طرح کر رہے ہیں کوئی چیز نہ کرو. فرماتے ہیں یہ جو عذاب عذاب کی حد لگا رکھی ہے انہوں نے, یہ جو عذاب عذاب کی رسم ادا رکھی ہے لوگوں نے، کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے؟ ہم حالات نہیں دیکھ رہے کیا حال ہو رہا ہے؟ ہم فتوحات اسلام سے ضمیر کفر کو اس کے کناروں کی طور سے گٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ تو ان لوگوں نے وعدہ کیا ہے جو کہ اس بات کا لحاظ نہیں کیا انہوں نے کہ یہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس بات کا لحاظ نہیں کیا، یہ خیال کیا جائے کہ یہ سورت تو مکی ہے مدنی تو ہے نہیں، اس کا معنی یوں کریں گے کہ ہم زمین کو پھٹاتے آ رہے ہیں، یعنی کفر کی زمین پھٹتی جا رہی ہے، اسلام کی زمین پھٹتی چلی جا رہی ہے، کہ اہل اسلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جہاں جہاں کفر تھا وہاں وہاں اسلام جو ہے نا وہ اسلام آ رہا ہے، اور کب لوگ پھٹتے جا رہے ہیں؟ مسلمان لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ مطلب ہے اس کا، اللہ فیصلہ کرنے تو اللہ ہی کا کام ہے، جس کے فیصلے کو کوئی حد نہیں کر سکتا، وہ شریف حساب ہی ذات ہے جو جلدی سے حساب لے سکتا ہے۔ بہرحال ان کو کفار مکہ سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں، قد مکہ الذین من قبلہم، ان کو کفار مکہ سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں، یہاں تو خدا سے شروع ہوا ہے نہیں، خدا سے سورت چاند کا، ان کو کفار مکہ سے جو لوگ پہلے ہوئے ہیں انہوں نے بھی قسموں کی مخالفت میں بڑی بڑی تدبیریں کی، مگر سب بے سود ہو گئی، کوئی فائدہ نہ رہا تدبیروں کا، کیوں؟ للہ المثل جمیعا، اصل تدبیروں تو سب کی سب اللہ کے قبضے میں ہے نا، تدبیر تو اللہ کے قبضے میں ہے، سیالم ما تکسب کل نفس، کیونکہ اسی اللہ ہی کو علم ہے تمام کاموں کا، جو ہر جی کرتا ہے، جو کام کو کرتے ہیں نا ان کا علم سب اللہ کا ہے، سیالم الکفار لمن حکمت دار، اب کے دن خیر کا لفظ، کافر لوگ پیغمبر کی مخالفت کرنے جو کرنی ہے، وقت آ رہا ہے، دیر نہیں ہے کہ ان کافروں کو علم ہو جائے گا لمن حکمت دار کس کا انجام بتایا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، کرو اب بیٹھ جائے لوگ مزید کرو گے، تعجب کا مقام ہے کہ اب بھی یہ ممکن یہی کہتے جا رہے ہیں، رستم الصلاۃ رستم الصلاۃ رستم الصلاۃ، تو رسول کوئی نہیں، تو رسول کوئی نہیں، کوئی نہیں، آپ ان کو فرما دیں کہ تم کہتے رہو بے شک رسول کوئی نہیں کوئی نہیں، میرے تو جواب نہیں تھا۔